Platyna z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 22 marca, właśnie minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Gotowy jest projekt ustawy o obronie cywilnej. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Kreml po raz pierwszy przyznał wprost, Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą. Scena teatralna w komnatach królewskich na Wawelu. Jesteśmy w tych samych komnatach, po których wędrowała Bona i opierniczała Zygmunta Starego. To jest wspaniałe. Jutro premiera spektaklu w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Musimy być gotowi na każdy scenariusz jako społeczeństwo. Nie chodzi o to, żeby straszyć ludzi, ale odstraszyć przeciwników, podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt przygotowany przez MSWiA jest już konsultowany. Nowe przepisy mają wejść w życie do wakacji, a szczegóły zna nasza reporterka Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie założenia do ustawy przedstawili ministrowie? Ustawa zakłada przygotowanie procedur i rozwiązań na wypadek nie tylko wojny, ale też sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. Każdy musi wiedzieć, co ma robić, jak się zachować, jak wyszkolić dziecko do udzielania informacji pierwszej pomocy, jak się ma zachować osoba starsza, na kogo ona może wtedy liczyć, kto dowodzi, kto sprawuje nadzór nad pomocą, realizacją planów na czas kryzysu. Wyjaśnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA, czyli Marcin Kierwiński, a kluczową rolę w ochronie ludności odegrają władze samorządowe. Oni muszą być także gospodarzami tej ustawy. To oni muszą być tymi organami, które na odpowiednim poziomie będą podejmować krytyczne decyzje. A nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo. Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Projekt ustawy mówi o odpowiednim przeszkoleniu i edukowaniu obywateli. Przepisy pozwolą stworzyć system ostrzegania przed niebezpieczeństwem, budować schrony i powołać Korpus Obrony Cywilnej. Ministrowie chcą, by za miesiąc ustawa trafiła do konsultacji międzyresortowych, a pod koniec maja do Sejmu. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Nałożenie na zboża i rośliny oleiste z Rosji i Białorusi ceł zaporowych zaproponowała Komisja Europejska unijnym krajom. Ta propozycja to w praktyce wyeliminowanie importu produktów z Rosji i Białorusi, powiedział w Brukseli minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Decyzja o tym, że będą wprowadzone 50% cła na te produkty, jest w zasadzie taką decyzją o tym, że no to są cła zaporowe. To w zasadzie eliminuje import tych produktów z Rosji i z Białorusi. Propozycja zakłada cła, a nie pełne embargo, bo taka decyzja nie wymaga jednomyślności państw wspólnoty. Ewentualne embargo najprawdopodobniej zablokowałyby Węgry. Zaczęły obowiązywać unijne sankcje w reakcji na śmierć Aleksieja Nawalnego. Potwierdziły się wszystkie informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Restrykcjami zostały objęte 33 osoby i dwie kolonie karne, w których przebywał lider rosyjskiej opozycji. Polska była w grupie państw, które apelowały o szybkie sankcje w reakcji na śmierć Nawalnego. Rosja jest w stanie wojny, powiedział rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, kremlowski urzędnik. Po raz pierwszy otwarcie użył słowa wojna, które w Rosji jest zakazane i za jego publiczne wymawianie grożą grzywny i kary pozbawienia wolności. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Wypowiedź Dmitrija Pieskowa odnosi się do Ukrainy i wspierających ją zachodnich państw. Kremlowski rzecznik zamiast zwrotu specjalna operacja wojskowa użył słowa wojna, żeby powtórzyć propagandową tezę o rzekomym zagrożeniu zachodnich państw dla suwerenności Rosji. Rosyjski opozycjonista Leonid Gozman w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia stwierdził, że to Władimir Putin prowadzi trzy wojny z Zachodem. Putin prowadzi trzy wojny. Pierwsza wojna związana jest ze zniszczeniem Ukrainy, druga wojna dotyczy odbudowy rosyjskiego imperium i trzecia wojna, chyba najważniejsza, to wojna, w której Putin chce zniszczenia lub całkowitego podporządkowania Zachodu. Część rosyjskich komentatorów niezależnych przewiduje, że w najbliższych tygodniach Kreml zaostrzy antyzachodnią retorykę, żeby przygotować Rosjan na drastyczne decyzje, takie jak ogłoszenie mobilizacji i podwyższenie podatków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii Wawelu reprezentacyjne komnaty królewskie zmienią się w scenę teatralną. Jutro odbędzie się tam premiera spektaklu Na kolana panie Wyspiańskiej w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Tekst oparty jest w znacznej mierze na dramacie Akropolis Wyspiańskiego, mówi reżyserka.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Aż się trochę ciasno zrobiło tutaj w naszym studiu, ale bardzo, bardzo miło. Witam zapowiadanych już wstępnie gości. To zacznę od młodych twórców filmowych. Klaudia Folga jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest i obok Michał Toczek. Dzień dobry. Witamy w Trójce. No i jest wielokrotnie już witany przeze mnie Krzysztof Brzezowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem. Oczywiście silna reprezentacja Szkoły Filmowej w Łodzi i oczywiście z tego powodu, że to już, no właściwie całkiem niedługo, zaczynacie chyba w pewnym sensie świętować w Polsce, czy tak? W Polsce, w Warszawie. To może ja odpowiem jako organizator, tak, dzisiaj... No, a ja bym jednak też chętnie zapytał, tak? Ale to za chwilę, to do niedawna studentów. To ja króciutko, tak, dzisiaj święto naszego młodego kina ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Rozpoczyna się 17 już przegląd Łodzią po Wiśle w warszawskim kinie Iluzjon. No i właśnie teraz nie wiem, jak się do was zwracać, no bo już nie studenci chyba, tak? Już absolwenci? Absolwenci. Tak, tak, absolwenci. Niestety absolwenci. A czemu niestety? Chociaż tak, już po dyplomach. Ja jeszcze swojego dyplomu nie odebrałam, jakoś przedłużam to, ile się da, bo chyba ciężko się rozstać z tą szkołą tak mentalnie. No to miło słyszeć takie rzeczy. Michał, potwierdzasz to? Tak, jak najbardziej. I też cieszę się, że właśnie nawiązując do tematu, że możemy jako studenci, byli studenci, pokazywać swoje filmy tutaj przed warszawską publicznością, bo szkoła jest miejscem, no, dla mnie przynajmniej takim formującym była, czy twórcze, czy w ogóle życiowo, a powstały z tego nasze filmy dyplomowe jako efekt naszych studiów, naszej pracy i teraz możemy pokazywać je w Warszawie. No właśnie i za chwilkę też o waszych filmach dyplomowych porozmawiamy nieco więcej. To w wypadku Klaudii Pieśń Chumbaków, w wypadku Michała Być Kimś, bo to jedne z wielu filmów, które będą zaprezentowane dziś albo jutro. Tak, w tym podczas tej edycji dziś i jutro pokażemy w sumie 30 filmów, nie tylko oczywiście dyplomowych, tak jak w przypadku Klaudii i Michała, ale też inne dyplomy też się pojawią. W czterech blokach ponad 400 minut projekcji. Poza blokami z naszymi filmami też trzy pokazy specjalne, ale to może o tym chyba za chwilę. No o jednym to możesz dzisiaj już od razu powiedzieć, bo to jest film, który taki pokaz specjalny, który właściwie otwiera. Tak, to jest taka niepisana tradycja Łodzią po Wiśle i cieszę się w tym roku wyjątkowo, że będziemy mogli otworzyć przegląd debiutem fabularnym Grzegorza Dębowskiego, naszego absolwenta. Niedawny orzeł w kategorii... Film Tyle co nic, tak, obsypany też nagrodami w Gdyni. Odkrycie roku, tak. I w Gdyni 6 nagród i odkrycie roku, tak jak wspomniałeś. I bardzo się cieszę, a też zdradzę, bo tego nie komunikowaliśmy jeszcze, że przed Tyle co nic pokażemy dziś na otwarcie, czy to tak naprawdę będzie otwarcie przed Tyle co nic, etiudę fabularną, którą Grzegorz zrealizował na trzecim roku w szkole z Życia strachów polnych. A, no to pięknie. Grzegorz Dębowski dzisiaj na pewno jest ważną osobą na Łodzią po Wiśle. No to mam dla was też niespodziankę, bo niedawno pięknie o tym filmie, który zresztą niedawno miał też swoją oficjalną kinową premierę i pewnie raczej w kinach studyjnych możemy go poszukać, tyle co nic. Pięknie o filmie wspomniała Agnieszka Smoczyńska. Nie można zapomnieć o bardzo ciekawym debiucie i według mnie bardzo ważnym filmie. To jest Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego, który był nagrodzony w Gdyni i który opowiada o współczesnej Polsce. Naprawdę mam wrażenie, że Grzegorz Dębowski w bardzo taki autorski sposób i też szukając i pytając o Polskę, to jest portret Polaków dzisiaj. Grzegorz Dębowski to jest, no wydaje mi się, świetny reżyser, bardzo wrażliwy i bardzo taki czujny i wsłuchujący się w to, co się dzieje teraz. I wydaje mi się, że to jest na pewno bardzo ważny tytuł, który gorąco polecam, ale też myślę, że to jest reżyser, którego warto śledzić. No to chyba lepszej recenzji nie potrzeba na otwarcie? Myślę, że nie. Zgadzam się w zupełności z Agą Smoczyńską. Dodam tylko, że ten film jest po prostu bardzo aktualny. Pamiętam, jak go obejrzałem podczas festiwalu w Gdyni, a potem drugi raz w szkole, bo ten film już prezentowaliśmy też naszej społeczności szkolnej z udziałem Grzegorza i producenta Jerzego Kapuścińskiego ze studia Munka i też była bardzo, bardzo fajna i gorąca dyskusja po seansie. A dzisiaj zapraszamy warszawską publiczność do Iluzjonu, no i też oczywiście naszych studentów i nie tylko studentów, również innych uczelni. No i oczywiście również etiudy absolwentów. Przypomnę, jest z nami Klaudia Folga, jest Michał Toczek. Kiedy wasze filmy? Dziś czy jutro? Jutro. Nie wiem, kiedy twój, Michał, ale mój jest o 20. A mój też o 20, więc... W jednym bloku. Ostatnim w czwartym jutro. Rzeczywiście, mój film zaczyna ten blok, a twój kończy. Tak, i też zdaje się, że mój jest ostatnim w ogóle filmem, który będzie podczas tej edycji festiwalu. Słuchajcie, nie ma przypadku. A powiedzcie mi, no bo też Łodzią po Wiśle, no to oczywiście jest przegląd, czy wcześniej festiwal z taką już długą tradycją. Czy dla was to jest lepiej, że tak jak w tym roku, czy od pewnego czasu nie stajecie tutaj w takiej rywalizacji konkursowej, że są nagrody, to jest po prostu przegląd, czy może byłoby miło jednak, gdybyście się na przykład znaleźli wśród laureatów, bo takiej szansy w tym roku nie macie. No, zawsze jest miło, jak się wygrywa, a jak się przegrywa, to już gorzej, nie jest tak miło. Więc to jest takie pytanie trudne do odpowiedzenia, że tak powiem. Wiadomo, jakaś tam konkurencyjność dodaje motywacji, ale często może być też rodzić jakąś presję i w wypadku, no nie wiem, my się kolegujemy wszyscy, więc może to i lepiej, że tego nie ma w tym wypadku, nie? No mi się wydaje, że w szkole już mamy tyle takiej rywalizacji, która może jest jakaś podskórna, bo też względem siebie mamy oczekiwania bardzo duże, że bardzo dziękuję szkole, że nie gotuje nam jeszcze takiego charakteru konkursowego tego przeglądu i no to faktycznie jest ważne. Ale przecież ty już zebrałeś sporo nagród, prawda? Za swój film być kimś. Tak, to prawda, ale wiadomo, że człowiek też jakby bardzo z tego powodu się cieszę, ale gdzieś tam to porównywanie się na tym gruncie szkolnym jeszcze, no bo to jednak jest festiwal szkolny, to mi się wydaje, że akurat w przypadku tego przeglądu to chodzi o to, żeby pokazać też i mieć z tego radość. To za chwilę już naprawdę całkiem konkretnie porozmawiamy o waszych filmach, no i mam nadzieję, że zachęcicie słuchaczy Trójki do tego, żeby jutro wieczorem je zobaczyli. Za moment wrócimy do rozmowy. Are you feeling me? All your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene, are flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Przypomnę, w trójce z nami młodzi autorzy filmów ze Szkoły Filmowej w Łodzi, Klaudia Folga, Michał Toczek i Krzysztof Brzozowski, który reprezentuje grono organizatorów przeglądu Łodzią po Wiśle. No to od czego zaczniemy? Od pieśni Humbaków czy od filmu Być Kimś? Może od tej prostszej historii, bo tutaj Być Kimś, czyli film Michała, wydaje się być na początku komedią, no a potem jednak to się staje coraz bardziej dramatem, czyli taki komediodramat, tak? Taka była intencja, żeby jednak na początku rozśmieszyć, a potem może wzruszyć, może przybliżę słuchaczom. No to jest film o małżeństwie, które wprowadza się do mieszkania, w którym mieszkał kiedyś Lech Wałęsa. No skąd taki pomysł? A to bo akurat, ty jesteś z Gdańska. Tak, ja jestem z Gdańska, więc to była taka jakaś historia zasłyszana gdzieś w rodzinie, która gdzieś przy okazji wymyślania tego filmu dyplomowego wróciła do mnie. Historia, że tak powiem, z mojego rodzinnego Trójmiasta. No i pomyślałem, że to jest potencjał zarówno na jakąś satyrę, na coś do opowiedzenia o historii, ale też może na jakieś wzruszenie. No więc... i fajne chyba dwie główne role, prawda? Tak, z Sebastianem Stankiewiczem i Jowitą Budnik miałem okazję pracować. Z Sebastianem już zrobiłem drugi film i jako wiemy wszyscy, że Sebastian ten potencjał komediowy ma olbrzymi. Tutaj jednak coś zagrał, mimo że komediowego, to jednak bardziej poważnie, a Jowita Budnik chyba jednak w polskim kinie utożsamiana z tą figurą tej matki Polki, no, z poważnymi rolami tak. To tutaj jednak mogła zrobić coś luźniejszego, coś bardziej komediowego. No i troszeczkę zaszaleć, tak. No a resztę zobaczymy. To film Być Kimś Michała Toczka. Klaudia, chyba zacznijmy od tytułu, bo w tym wypadku to raczej należy traktować jako metaforę, no bo przecież dosłownie pieśń Humbaków nie pojawia się w filmie. Pojawia się dźwiękowo. A, tak. Tak, i rzeczywiście jest to taka metafora jakiejś niemożności porozumienia się w tym wypadku naszego bohatera ze światem, który sobie odpływa w swoje fantazje. No i rzeczywiście te wieloryby też tak się właśnie komunikują za pomocą takich pieśni, które się tam wydobywają i pomyślałam, że po prostu to jest jakaś taka fajna metafora do filmu. Ale też film dosyć wyrafinowany, bo to, co często się zdarza, reżyserzy lubią, ty tutaj stosujesz troszeczkę taką metodę filmu w filmie, wyobrażeń właśnie głównego bohatera, to nie wszystko jest takie realistyczne. Tak, to prawda. Chyba się naoglądałam Felliniego, może to dlatego. A może jest to też przypadek, bo historia jest taka, że zgłosił się do mnie pewien chłopak, Mateusz Golamy, który chciał zrobić film. Mateusz był aptekarzem. No i ja postanowiłam zrobić film trochę o właśnie Mateuszu, czyli aptekarzu, który chce zrobić film. Czyli więc, historia z życia, tak? Tak, więc taki był początek tego wszystkiego, a potem w trakcie jakby pisania, no tam powstały kolejne jakieś pomysły i zrobił się taki trochę miszmasz. I to zobaczymy pieśń Humbaków. Krzysztof mówił, że jeszcze dwa pokazy specjalne, poza tymi oczywiście blokami Etiud, w sumie 30 filmów dziś i jutro. O czym jeszcze warto wspomnieć? Dziś tyle co nic i pierwszy blok, a już jutro trzy pozostałe bloki z filmami naszych studentek i studentów, ale będą przedzielone ważnymi produkcjami dla szkoły. Zaczniemy od produkcji, która powstała w Laboratorium Narracji Wizualnych, które działa przy szkole, i to będzie esej filmowy Room 404, pokazywany podczas ostatniego Berlinale w sekcji Forum Expanded, wyreżysowany przez taki duet azjatycki Elise Wendy i Willa Shanga. A zakończymy pokaz specjalny bardzo ważnym dla szkoły filmem, bo filmem naszego absolwenta Mohameda Al-Mugani, Palestyńczyka, i to będzie film An Orange from Jaffa, który zdobył Grand Prix ostatniego festiwalu Clermont-Ferrand. No jak sam tytuł wskazuje, też temat dość aktualny, chociaż film powstał jeszcze przed tym, co się teraz w Strefie Gazy dzieje. I myślę, że bardzo, bardzo ważny film. Łodzią po Wiśle, dziś i jutro w kinie Iluzjon w Warszawie. No to poproszę jeszcze twórców o zaproszenie na swoje filmy, skoro jesteś tą reprezentacją Szkoły Filmowej w Łodzi właśnie dzisiaj w Trójce. Tak, ja bardzo chciałam serdecznie zaprosić wszystkich na Łodzią po Wiśle, ponieważ dla nas bardzo ważne jest, żeby też przychodzili ludzie z zewnątrz, ludzie z innych miast, żeby mogli zobaczyć nasze etiudy, nie tylko filmowcy i nie tylko z Łodzi. Także chyba na tym nam najbardziej zależy, żeby te filmy gdzieś tam dotarły do widzów. Tak, i bardzo chciałem zachęcić Państwa, żeby zobaczyli Państwo jednak te filmy nasze. One są krótkometrażowe, bo to jest kino, które też warto oglądać. My robimy krótkie metraże w szkole ze względu na jakby format tych produkcji i ograniczenia, ale filmy krótkometrażowe są warte zobaczenia i myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Dziękuję bardzo za te specjalne zaproszenia. Dziękuję Wam za wizytę w studiu. Klaudia Folga, Michał Toczek, Krzysztof Brzezowski. Silna. Dziękujemy bardzo. Nic dodać, nic ująć. I zaczynacie dzisiaj o której? Dzisiaj o 18. No to zapraszamy już niedługo. Zapraszam. Dziękuję. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I dziś już ze mną w studiu ostatni z zapowiadanych gości. Jest z nami Anna Wróblewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Rysiu. Dziękuję za to miłe przywitanie. No i właściwie w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy powinienem Cię przedstawić doktor Anna Wróblewska, bo chociaż jesteś wieloletnią rzeczniczką prasową, byłaś wieloletnią rzeczniczką prasową Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to też z tym festiwalem ciągle jesteś związana, ale już w nieco inny sposób. No i nie pierwszy to raz w roku ubiegłym były prowadzone specjalne badania naukowe. Może to kogoś zdziwi, że o tej porze roku rozmawiamy o festiwalu w Gdyni, tak właściwie w połowie, między jedną edycją a kolejną, bo tam mniej więcej właśnie za pół roku, ale w tym tygodniu dopiero ogłosiliście, cała grupa badawcza ogłosiła wyniki badań dotyczących festiwalu, uczestników festiwalu właśnie z roku ubiegłego, tak? Tak, dokładnie, właśnie znamy już naszych gości, wiemy kim są, więc jeżeli chcesz, mogę opowiedzieć. Właśnie, no, właśnie dlatego cię dzisiaj zaprosiłem, bo to na pewno jest interesujące, szczególnie, że czasami z tych badań, jak już wiem, wynikają no nieoczywiste rzeczy. Tak, nieoczywiste. A festiwal w Gdyni, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, nie da się ukryć, to jest najważniejsza z jednej strony branżowa impreza, ale z drugiej najważniejszy festiwal właśnie rodzimych produkcji polskiego kina. Tak, to prawda i z badań wynika już po raz kolejny właśnie, że festiwal w Gdyni nie jest branżową imprezą. A jednak. Ponieważ ty i ja jesteśmy dziennikarzami filmowymi. No głównie tam oczywiście spotykamy to mnóstwo filmowców, dlatego... My jesteśmy częścią tego świata i w związku z tym mamy takie wrażenie, że to jest impreza branżowa, bo otaczają nas nasi koledzy, twórcy, członkowie środowiska filmowego różnych zawodów. To jest prawda, ale jednak ta liczba nigdy nie przekracza 1/4. O proszę, czyli to już jest, mnie zaskakujesz. Tak, to jest fantastyczne i to najbardziej uwielbiam w tym festiwalu. To jest festiwal ludzi. Oczywiście stało się to możliwe dopiero wtedy, kiedy rozrosła się infrastruktura kulturalna. Mhm. Trzeba o tym pamiętać. Kiedyś jeden jeszcze nie tak rozbudowany teatr muzyczny nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Teraz mamy kino studyjne, Gdyńskie Centrum Filmowe, mamy multipleksy. Sali jest dużo. Rzeczywiście tych pokazów też jest bardzo dużo, bo praktycznie i to jest dopiero kwestia właściwie chyba ostatnich 2-3 lat, że udaje się tak ułożyć program festiwalu, że właściwie przez wszystkie tych 6 festiwalowych dni można na dobrą sprawę zobaczyć wszystkie filmy. Nawet jeżeli ktoś się pojawia, nie wiem, ostatniego dnia. No, tak. No może nie wszystkie, no ale jednak ale dużo, wiele. Ale dużo. Można sobie wybierać spośród wielu tytułów. Tak? I zaraz ci powiem ile, bo przeciętny festiwalowicz ogląda 8 filmów. Między 7, około 7-8 filmów. Ale w trakcie całego festiwalu. W trakcie całego festiwalu, czyli to jest... No to też sporo. To jest sporo. Spędza 3-4 dni na festiwalu. Natomiast w połowa uczestników jest z Trójmiasta. Druga połowa to są przybysze z wielkich miast. Przede wszystkim głównie tam, gdzie jest rozbudowana kultura filmowa. No i oczywiście z Warszawy, ponieważ Warszawa jest klastrem filmowym, jest naturalnym centrum skupienia przemysłu filmowego. No dlatego przypuszczam, ta liczba gości z Warszawy jest tak duża. Natomiast połowa to jest Trójmiasto, a z tego 1/3 to jest Gdynia. I to są ludzie przede wszystkim uczący się. 1/3 to są studenci, uczniowie, tak, przypuszczam, tak? Że starszych klas i też młodzi pracujący. Ponieważ festiwal jest dość kosztowny, sprawdziliśmy, że teraz po inflacji, po tym jak wszystko zdrożało, zwłaszcza usługi turystyczne, no taki festiwalowicz oblicza, średnio musi wydać ponad 2200 złotych, to jest dużo. No to dużo. A jeszcze jak zaczynaliśmy badania przed pandemią, to było poniżej 1000 złotych. To jest naprawdę duża różnica. I więc widać, że taki festiwalowicz kombinuje jak się da. Ten oczywiście mniejsze koszty ma ten, który tam mieszka, ale ten, który przyjeżdża, zazwyczaj szuka mieszkania u rodziny albo znajomych, a że prawie każdy z nas ma kumpla w Trójmieście. No ja niestety czy, nie mam. Czy rodzinę. Także proszę Państwa, uwaga, jeśli mieszkacie w Trójmieście, to jest duża szansa, że i macie fana filmowego w rodzinie znajomych, to jest duża szansa, że poprosi was o przenocowanie. Tak, natomiast ale to właśnie... też jest taki miły motyw, bo to właśnie sprzyja kontaktom towarzyskim, rodzinnym, różnym, prawda? festiwal jest świetną okazją do tego, żeby trochę pobyć coś ze sobą i wspólnie właśnie pooglądać filmy. A tak, i bardzo dobrze, że o tym mówisz, ponieważ jeden z głównych motywów, dla których ludzie biorą udział w festiwalu, to jest chęć spędzenia wolnego czasu i atmosfera. To jest jakby drugie i trzecie miejsce w rankingu wskazań, dlaczego właściwie jedziemy do Gdyni. No pierwsze to ciekawe filmy. I tutaj rzeczywiście festiwalowicze są kinomaniakami. To jest wymarzony widz polskiego filmowca. No i za chwilę o tym widzu jeszcze dzisiaj, ale też i o filmach i o wnioskach płynących dla samego festiwalu dzisiaj porozmawiamy. Przypomnę, w Trójkowa Filmowa jest z nami dr Anna Wróblewska. Filmowo wracamy już do rozmowy z dr Anną Wróblewską, do badań dotyczących Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No właśnie, jeśli popatrzeć na program, tu też mogą być pewnie ciekawostki wynikające z tych badań. Co cieszy się największym zainteresowaniem bywalców? Oczywiście konkurs główny. Każdy, kto przyjeżdża na festiwal, chce zobaczyć filmy z konkursu głównego. Pewnie jak najwięcej. Pewnie jak najwięcej. Jest, ale tylko 15% mówi, że interesuje ich tylko to. Natomiast po raz pierwszy zapytaliśmy ludzi o to, co wybierają jeszcze. I tu zdziwienie, I też odniosę się do moich, do twoich poprzednich gości. No właśnie, bo rozmawialiśmy tak, o krótkim metrażu. O krótkich metrażach. Mówili, że żeby nie zapominać, że to takie ważne. To się stuprocentowo sprawdza. Połowa badanych jako drugi co do ważności, drugą sekcję festiwalu wskazuje konkurs filmów krótkometrażowych. I potem już no o wiele... bo też umówmy się, to są naprawdę, nawet nie musimy się omawiać, stwierdźmy to po prostu, że to są często naprawdę świetne filmy, świetne krótkie formy. Co też pokazuje, że wysiłek kolejnych dyrektorów festiwalu, obu Michałów, Chacińskiego, Leszczyka, Tomka Kolankiewicza i Jasi Łapińskiej w promocję tego konkursu, no, jakby sprawdził się. O wiele mniejsze zainteresowanie budzi z kolei konkurs filmów mikrobudżetowy i mam tutaj swoją teorię, taką komunikacyjno-spiskową. Jest takie stare powiedzenie, pewnie państwo słyszeli, a może nie, że chodzi się przede wszystkim na drogie filmy. Im droższy film... Lepsza ekspozycja, tak, droższy aktor. Tak. A nazwa, konkurs mikrobudżetowy może wskazywać, że to jest film tani. No bo musi być. Ale z drugiej strony w konkursie głównym też biorą udział filmy krótkometrażowe i to na przykład tyle co filmy, przepraszam, niskobudżetowe, jak tyle co nic, i jakby nikomu to nie przeszkadza, ale mam wrażenie, że... Wręcz nawet wspominaliśmy już dzisiaj o tym filmie, to było objawienie. To było objawienie, ale może sama nazwa konkurs filmów mikrobudżetowych powoduje, że z natury jest to mniej atrakcyjne. To może takie pytanie w stosunku do organizatorów, może warto zmienić nazwę tej sekcji, albo ją przeprogramować lekko, bo... Żeby się źle nie kojarzyło. Bo zdecydowanie mniej osób wskazuje na ten konkurs, aha, a przecież to jest świetny konkurs, między nami mówiąc. No tak. No i oczywiście spotkania z twórcami, bo też chęć spotkania się z ludźmi filmu, z aktorami, z reżyserami jest jednym z motywów przyjazdu do Gdyni, czy wzięcia udziału w festiwalu. Dlatego te spotkania, których jest więcej niż kiedyś, cieszą się naprawdę dużym powodzeniem i to widać w badaniach. Na przykład mnie zaskoczyła stosunkowo ograniczona popularność takiej imprezy, wydawałoby się sztandarowej, jak czerwony dywan. Nie jest to marzenie... No wiesz, zawsze widzi się troszeczkę tych, właśnie podejrzewam, głównie mieszkańców Gdyni, którzy mają ochotę sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą na przykład, ale umówmy się, no jakichś takich tłumów to tam nie ma. Trwa to dosyć długo, to przejście przez ten czerwony dywan i ja tak patrząc na to z boku, bo też mnie to nigdy specjalnie nie pociągało, to mam wrażenie, że no trochę to jest taka próba nawiązania do największych festiwali filmowych, która niekoniecznie może w Gdyni się sprawdza. Wiesz co, to się sprawdza, bo to jest bardzo atrakcyjne. Poza tym to jest tak zwany komponent glamour, który musi występować na tym festiwalu, bo festiwale to przede wszystkim miejsce, gdzie upowszechnia się kulturę filmową, gdzie ogląda się filmy i dyskutuje się o nich, ale to jest ten komponent glamour, który też podnosi wartość marketingową festiwalu. Mhm. Jest to tak, jest to urok. Potem zdjęcia z tego dywanu są eksploatowane przez wiele lat. No jest w tym taki cudowny urok, ale pokazuje to, że uczestnik festiwalu w Gdyni jest uczestnikiem dojrzałym, który wie, czego chce i przede wszystkim chce oglądać polskie filmy, w stosunku do których wykazuje ogromnie daleko idącą sympatię, wybacza wszelkie słabości polskiemu kinu i kocha je. No najkrócej mówiąc. No i to piękne. A jeśli chodzi o wnioski płynące na przykład dla organizatorów kolejnej edycji festiwalu, przekazujecie takie z badań? Są takie oczywiste? Tak, przekazujemy. Co więcej, festiwal się kieruje naszymi spostrzeżeniami i widzimy, że bierze je pod uwagę. W tym roku po raz pierwszy zapytaliśmy o to, w jaki sposób uczestnicy czerpią wiedzę, czy jakimi źródłami informacji się posługują. I teraz okazuje się, że idea organizatorów festiwalu, by w imię wartości ekologicznych zrezygnować z części druku, z części takiego nieekologicznego marketingu, okazała się słuszna. Bo to jest ten zielony festiwal, czyli też tendencja występująca od pewnego już czasu w Gdyni. Tak, tendencja występująca od pewnego czasu, ale to nie znaczy, że we wszystkich krajach na całym świecie. Tu muszę pochwalić polskich organizatorów festiwali, że są tutaj światowymi liderami i takimi pionierami tego ruchu zazielenienia się festiwali, ale to jest dobre, bo naprawdę okazuje się, że czasem drukowany katalog no może być piękną pamiątką, ale dla większości osób, jak się okazuje, jest zbędnym balastem. Jeżeli ludzie mogą odczytać katalog w komórce albo przeglądać go w internecie, okazuje się, że w większości im to zupełnie wystarcza, a mały papierowy program właściwie tak naprawdę spełnia wszystkie oczekiwania, więc tak, bądźmy ekologiczni. Aniu, to kiedy kolejny festiwal? Bo ty wszystko na ten temat wiesz i czy będą kolejne badania w tym roku? Festiwal rusza 23 września. Myślimy o kolejnych badaniach, może już nie ilościowych, tylko jakościowych, bo już wydaje nam się, że po 4 czy 5 edycjach tych badań dość dobrze tego widza poznaliśmy, ale będziemy chcieli też rozmawiać z widzami, żeby się zrobić z nimi wywiady pogłębione. Taki jest pomysł. A festiwal rusza 23 września i jeśli można Państwu zasugerować, Państwu spoza Trójmiasta, naprawdę jest to dobry czas na to, żeby sobie zarezerwować mieszkanie albo hotel, bo zauważyliśmy, badając wpływ festiwalu na miasto, że w czasie festiwalu ceny wzrastają, a dostępność... Aha, żeby pomyśleć wcześniej o tym, tak? Tak, a dostępność mieszkań znika, więc jeżeli Państwo teraz to zrobią, jest duża szansa, że jeszcze to mieszkanie czy ten hotel będzie wycenione trochę taniej, bo trzeba powiedzieć, że festiwal ma bardzo dużą stopę zwrotności, ale niech mówi o biletach, które się świetnie sprzedają, czy akredytacjach, ale o to, co zostawiamy jako uczestnicy w kasie miasta, takiej symbolicznej, czy w kasie regionu. No tak, termin kolejnego festiwalu jest już znany, więc rzeczywiście można sobie zaplanować urlop. No i myślę, że w ciemno też spodziewać się przynajmniej kilku takich mocnych pozycji z premierowych polskich filmów, które właśnie teraz powstają albo kończy się ich koprodukcja. I które oczywiście jak zwykle będą zapewne bardzo dobrze ocenione przez widzów festiwalu. No właśnie. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Także płyną rzeczywiście z tych badań w Gdyni interesujące wnioski, a przedstawiła nam je dr Anna Wróblewska. Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Dziękuję bardzo. I ja powiem już też do usłyszenia, bo za 7 minut 15 Ryszard Jeziński. Dziękuję. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór.